Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela 1 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zaatakowano ekipę karetki w Opolu Winowie. Jeden z ratowników miał zostać uderzony przez uczestników imprezy offroadowej. W serwisie Trójki połączymy się także z Sopotem, gdzie trwa festiwal Dwa Teatry. Za chwilę sprawdzimy, co będzie dzisiaj grane. Pod znakiem protestów będzie w Hongkongu obchodzona rocznica powrotu do Chin. Ekipa karetki ratunkowej zaatakowana podczas spotkania miłośników offroadu na poligonie w Opolu Winowie. Jak poinformował Ireneusz Solek, dyrektor Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, do zdarzenia doszło nad ranem. Wtedy ekipa została wezwana do nieprzytomnego mężczyzny, jednak kiedy dojechała na miejsce, okazało się, że jest on pijany. Jego towarzysze otoczyli wozami terenowymi karetkę i zaczęli obrażać lekarkę pogotowia oraz ratowników. Jeden z nich miał zostać uderzony. Ostatecznie ekipa przez dyspozytora wezwała policję. Mundurowi na razie potwierdzają tylko, że doszło do interwencji. A przypomnijmy, wczoraj podczas tej samej imprezy doszło do innego incydentu. Prowadzący osobówkę 10-latek potrącił 7-latka. Dziecko trafiło do szpitala. Na miejscu pasażera siedział 33-letni ojciec, który był pijany. Nie było żadnego porozumienia z Niemcami odnośnie przejmowania uchodźców, tak mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. To odpowiedź na słowa niemieckiej kanclerz. Angela Merkel, próbując przekonać przywódcę koalicyjnego CSU Horsta Seehofera do planu rozwiązania kryzysu migracyjnego w Europie, powiedziała, że został on zaakceptowany przez 14 państw, w tym te środkowoeuropejskie. Zgodnie z nim kraje te miały się zgodzić na przejmowanie uchodźców zarejestrowanych u nich, ale będących w Niemczech. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, rzeczniczka rządu zdementowała informację o tym, żeby miało dojść do takiego porozumienia. Wcześniej tak samo zareagowały rządy Czech i Węgier. Kolejny dzień święta teatru, radia i telewizji, czyli w Sopocie trwa festiwal Dwa Teatry. Publiczność będzie mogła dzisiaj wysłuchać 8 konkursowych słuchowisk i obejrzeć 7 spektakli telewizyjnych. Trzeci dzień festiwalu przebiegnie pod znakiem twórczości Zbigniewa Herberta. W Sopocie jest nasza reporterka Dorota Piotrowska. Witaj. Witam. Co dzisiaj czeka na widzów festiwalu? Festiwalowa publiczność będzie dziś mogła posłuchać 8 z 27 konkursowych słuchowisk. W tym realizacji programu Trzeciego Polskiego Radia będzie to sekcja Dany Łukasińskiej. To kolejne spotkanie z teatrzykiem Zielone Oko na żywo, które wyreżyserowała Anna Wieczór-Bluszcz. Po pierwsze, miałam znowu wielką przyjemność, że mogę w tak kultowym programie zrealizować słuchowisko, a po drugie rzeczywiście wyjątkowość polegała na realizacji tego słuchowiska na żywo w studiu Agnieszki Osieckiej. I to, co Państwo będą mogli usłyszeć na festiwalu, jest oczywiście podgotowane realizacyjnie tak, by jak najlepiej widz mógł usłyszeć kryminał. Z okazji roku Zbigniewa Herberta w Sopocie przypomniane już zostały słuchowiska i spektakle telewizyjne zainspirowane jego twórczością. A w tej chwili rozpoczyna się słuchowisko na żywo według tekstu Herberta Lalek w reżyserii Dariusza Błaszczyka. A z publicznością spotkają się dziś także znakomite aktorki Danuta Stenka, Halina Łabonarska i Małgorzata Kożuchowska. To Dorota Piotrowska, dziękuję za relację. Dodajmy, że festiwalowi Dwa Teatry towarzyszy Polskie Radio Literatura. Na jego antenie można posłuchać konkursowych słuchowisk, a także rozmów z twórcami oraz gali finałowej. Radio można znaleźć w internecie, w aplikacji na smartfony albo na platformie cyfrowej DAB+. Było o teatrze na deskach, to teraz jeszcze teatr uliczny. W Katowicach zaczyna się inwazja sztuk mistrzów. To pokazy akrobatów, tancerzy ognia, klaunów i aktorów. Warto tam być, zachęca Ewa Lipka z Urzędu Miasta. Jest to nie lada gratka dla wszystkich fanów adrenaliny, jak i dobrego humoru, ponieważ będziemy mieli przedstawicieli nie tylko z Polski, a także z zagranicy, m.in. Finlandii, Izraela oraz Chin. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte. I startuje właśnie teraz na katowickim rynku. Inwazję sztuk mistrzów otwiera Bractwo Rycerskie Zamku Będzin, prezentujące średniowieczne tańce dworskie. W programie także sztuka iluzji, żonglerka oraz pokazy niemieckiej trupy akrobatów, o których mówi się, że kpią z grawitacji. Impreza potrwa do 22. Na koniec jeszcze przypadająca dzisiaj rocznica powrotu Hongkongu do Chin. Nie ma jednak świętowania. W byłej brytyjskiej kolonii planowane są masowe protesty, bo część mieszkańców sprzeciwia się coraz większej kontroli Pekinu. Więcej w relacji naszego korespondenta Tomasza Sajewicza.

Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. To był tydzień, w którym Amerykańska Akademia Filmowa zaprosiła blisko 1000 nowych członków, którzy mogą tą szacowną instytucją zatrząść. To był tydzień, w którym ruszyły zdjęcia do kontynuacji filmu To na podstawie Stephena Kinga. W tej dorosłej obsadzie obok Jamesa McAvoya i Jessica Chastain znalazł się m.in. kanadyjski reżyser Xavier Dolan, a na mały ekran powróciły wrestlerki z Alison Brie na czele. Tu mówię oczywiście o drugim sezonie serialu Glow. I właśnie kobiety dzisiaj w ABC Popkultury w roli głównej. W piątek na ekrany weszła także komedia Jestem taka piękna z Amy Schumer. Amy Schumer komiczką, scenarzystką, aktorką, o której dzisiaj u nas opowie Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga Zwierz Popkulturalny. A o samym filmie porozmawiamy z dziennikarką filmową Małgorzatą Steciak. Wgryzamy się też w wakacyjne nowości na małym ekranie. Jeszcze przed premierą o serialu Ostre przedmioty opowiedzą aktorki Amy Adams i Patricia Clarkson. My jesteśmy na stronie polskieradio.pl/trójka. Jesteśmy także na Facebooku jako ABC Popkultury, a do mnie można napisać na adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. W tym tygodniu zakończył się także drugi sezon serialu Westworld. Przed nami wielki finał drugiego sezonu Opowieści Podręcznej i od tygodnia także dostępny jest drugi sezon Luke'a Cage'a, marvelowskiego superbohatera z Hell's Kitchen. I wokół tych seriali, dzisiaj będziemy się obracać muzycznie, bo Luke Cage jak zwykle nie zawodzi, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, ale zaczynamy od piosenki, która towarzyszyła w bardzo ważnej podróży June, bohaterce Opowieści Podręcznej. I'm Zawsze z podziwem słucham, w jaki sposób dobierają twórcy ścieżki dźwiękowe do seriali, zwłaszcza takich seriali jak Opowieść Podręczna, gdzie te piosenki zyskują nie tylko drugie, ale nawet trzecie dno. A teraz nasza dzisiejsza główna bohaterka, a właściwie może powinna powiedzieć pierwsza Amy dzisiaj w ABC Popkultury, swoimi skeczami wywołuje kontrowersje. Jako aktorka i scenarzystka pokazuje, że kobiety bez klasycznej urody i hollywoodzkiej wagi nie muszą grać tych zabawnych, grubszych koleżanek pięknej głównej bohaterki. Amy Schumer. O tej amerykańskiej komiczce opowiedziała Violetcie Myszkowskiej Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga Zwierz Popkulturalny. Na początek opowie Katarzyna Czajka-Kominiarczuk o tym, jaki jest jej ulubiony sketch Amy Schumer. Jest to historia o tym, jak trudno chłopakowi spotkanemu na jakiejś imprezie powiedzieć, że już się kogoś ma. I potem oglądamy tą bohaterkę przez całe lata, która spędza z tym facetem poznanym na imprezie, aż do chwili, kiedy tamten w podeszłym wieku umiera na łożu śmierci, ona wychodzi z tego domu, w którym mieszkali razem, wsiada do samochodu swojego chłopaka i mówi, no nareszcie możemy jechać do domu. Świetnie pokazuje rodzaj humoru Amy Schumer, która bierze takie rzeczy, które zna każda kobieta. I Amy potrafi to doprowadzić do granic absurdu. To jest bardzo specyficzny rodzaj komedii. Nie specjalizuje się w humorze obserwacyjnym, tylko raczej bierze jakiś problem i na jego podstawie robi sketch. It couldn't have been more perfect. It was truly the breakup of my dreams. Jest to taki motyw, który wydaje mi się dopiero jakby przebija się do mainstreamowej komedii, to znaczy to, że kobiety też mogą żartować o seksie. Mamy takie poczucie, że kobiety, które mówią o seksie, zwłaszcza w komedii, nie powinny być wulgarne. To zdecydowanie nie dotyczy Amy Schumer i jej dowcipy potrafią być bardzo bezpośrednie. Do tego stopnia, że niektóre z nich są bardzo podobne do na przykład dowcipów, które opowiadali inni męscy stand-uperzy. Natomiast tutaj różnica jest taka, że przez to, że opowiada to kobieta, to już nabiera zupełnie innego kontekstu, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I nagle czujemy pewien dysonans. Pani nie powinna tak mówić, powinna być dobrze wychowana. I to akurat Amy Schumer wychodzi fenomenalnie. Obnażanie pewnych naszych założeń odnośnie tego, jak powinna wyglądać komedia w wykonaniu kobiet i w ogóle jak kobiety powinny się zachowywać w przestrzeni publicznej. Sam fakt, że ona je opowiada, czynią je pewną deklaracją odnośnie tego, jak ma wyglądać humor w wykonaniu kobiet. They say, Amy, is it an exciting time for women in Hollywood? And I'm like, no! W przypadku dowcipów Amy Schumer pojawia się jedna kwestia, która budzi kontrowersję, to znaczy dokładnie mowa o rasizmie. Jest to kwestia dosyć istotna w komedii amerykańskiej. Oczywiście to jest olbrzymia dyskusja dotycząca tego, czy humor powinien być w jakikolwiek sposób cenzurowany, czy humor nie jest sposobem walki z rasizmem paradoksalnie. To znaczy, kiedy żartujemy sobie ze stereotypów rasistowskich, to czy je utwierdzamy, czy wręcz przeciwnie ośmieszamy. Jest problematyczne może nawet nie to, że Amy Schumer podnosi takie kwestie, ale nie chce się wdawać w tą rozmowę. Look how good your English has gotten. I love. I was born in Texas. So. Ona pochodzi z Nowego Jorku, ukończyła wydział aktorski, po czym zaczęła typową karierę stand-uperki, to znaczy najpierw pojawiamy się w mniejszych klubach i barach i opowiadamy dowcipy przed ludźmi, którzy nie są być może do końca trzeźwi. Potem przełomowy było dla niej program Comedy Central, którego zadaniem było wyłowienie tych najlepszych, młodych, jeszcze nieznanych stand-uperów. Jak ona mówiła, kiedy przystąpiła do tego programu, no to robiła stand-up dopiero 2 lata. W związku z tym nikt się niczego po niej nie spodziewał. Kariery stand-upowe rozwijają się dosyć długo, to jest bardzo trudny rodzaj komizmu, trzeba się go bardzo nauczyć. Zajęła 4. miejsce. Po tym udało jej się nawiązać współpracę przy różnych programach komediowych, właśnie w Comedy Central. Inside Amy Schumer. Ten program złożony właśnie z takich skeczy, które bardzo często właśnie podejmowały kwestie feministyczne, komizmu, ale właśnie z punktu widzenia kobiecego, zwrócił uwagę na to, że rośnie nam nowa jakość kobiecej komedii. To był taki moment, kiedy ona została nominowana do Emmy. W tym samym momencie pojawiły się właśnie możliwość zrealizowania filmu. Zaraz potem pojawiła się książka. Nagle po tych 15 latach ciężkiej pracy nad różnymi programami wszędzie była Amy Schumer. The Emmy goes to Inside Amy Schumer. Filmem, za którym Amy Schumer stała nie tylko aktorsko, ale także jak za scenariuszem, była Wykolejona. Komediowy debiut na wielkim ekranie. W Wykolejonej nasza bohaterka zostaje nauczona przez swojego ojca, że zasadniczo rzecz biorąc miłość nie istnieje i prowadzi radosne życie pełne seksu i dosyć przygodnego. Monogamy isn't realistic. Monogamy isn't realistic. Again. Monogamy isn't realistic. Tutaj aktorka udowadnia jedną rzecz, że świat, który zastajemy, jest światem, który przyjmujemy za oczywisty. Jeśli bohaterka jest atrakcyjna w ramach świata przedstawionego w filmie, to my też natychmiast zaczynamy postrzegać aktorkę jako atrakcyjną. Tym samym udowadniają, że aktorki grające główne bohaterki w komediach romantycznych nie muszą być absolutnie piękne. To widzowie mają wierzyć, że bohaterka jest atrakcyjna. You're clever, but you're not too brainy. You're pretty-ish and you're not gorgeous. You're approachable. Thank you. W amerykańskiej kulturze popularne jest miejsce dla mniej więcej jednej albo dwóch kobiet, komiczek, stand-uperek. Amy Schumer prawdopodobnie za 5-6 lat przestanie być modna, pojawi się znowu ta jedna komiczka, którą będziemy słuchać. Natomiast kobiet, które uprawiają ten rodzaj komedii, kobiet, które miałyby dużo fajnego do wniesienia do rozrywki, jest dużo, dużo więcej. Sama Amy Schumer była oskarżana o to, że kradnie dowcipy innym, mniej znanym przedstawicielkom tego samego zawodu. One też mogłyby zrobić fantastyczne kariery, ale mamy tylko Amy Schumer i to jest olbrzymi problem moim zdaniem. To znaczy, że co pewien czas Ameryka odkrywa, o mój Boże, kobiety mogą być dowcipne, prawda? Kobiety sprawdzają się w komedii. Kobiety, które nie są piękne, sprawdzają się jako aktorki. No któż by pomyślał, że talent aktorski nie idzie zawsze w parze z porażającą urodą. Natomiast to są takie przebłyski. Fajnie, mamy Amy Schumer, no, na przykład Melissa McCarthy, świetna aktorka komediowa, ciągle gra grubszą przyjaciółkę. W związku z tym, jakkolwiek doceniam to, że Hollywood zauważyła Amy Schumer, to chciałabym, żeby zauważyło jeszcze więcej aktorek, jeszcze więcej komiczek, bo tylko jeśli Amy Schumer będzie miała konkurencję, to poczuję, że naprawdę coś się zmienia. Melissa McCarthy w te wakacje też zobaczymy w kolejnej głównej roli w komedii. A mnie się też już układa w głowie lista kobiet, którą można by zmieścić na dłuższej niż dwuosobowej liście fantastycznych komiczek. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk opowiadała o Amy Schumer, a nowy film z Amy jest już na ekranach. Za chwilę porozmawiamy o nim z kolejnym gościem. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright and so pretty. I hardly can believe it's real. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel and so pretty. I hardly can believe it's real. See that pretty girl? Attractive girl be. Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning, oh so stunning. Feel like running and jumping for joy, for love by a pretty wonderful boy. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty. So stunning, you like running and jumping for joy. For love, by a pretty, wonderful boy. For love, by a pretty, wonderful boy. To oczywiście z musicalu West Side Story, I Feel Pretty, tutaj w wykonaniu Sary Vaughan, ale w 61 roku w ekranowej wersji musicalu West Side Story tę piosenkę śpiewała z towarzyszeniem koleżanek z planu Natalie Wood. A I Feel Pretty to oryginalny tytuł filmu z Amy Schumer, na polski to przetłumaczono Jestem taka piękna, który właśnie w piątek wszedł na ekrany. W studiu Małgorzata Steciak, dziennikarka filmowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tego co czytałam, to jak tylko pojawił się zwiastun Jest jestem taka piękna, to już ten film został przez niektórych znienawidzony. Może też dlatego, że Amy Schumer, o której już mówiliśmy dzisiaj w ABC Popkultury, nie przez wszystkich jest lubiana, wywołuje bardzo skrajne emocje, ale z drugiej strony to, co już sugerował zwiastun, to ujęcie tematu, o którym zaraz porozmawiamy, też już się nie podobało. To więc zapytam cię na początek, jakie są twoje wrażenia po obejrzeniu tego filmu? Filmu, który mierzy się z takim bardzo ważnym tematem, jak to się nazywa po angielsku body positivity, a po polsku chyba to jest tłumaczone jako pozytywne postrzeganie ciała. Po prostu też samoakceptacja, wiara w siebie. No ja mam wrażenie dość mieszane jednak, bo przyznam, że spodziewałam się, że cały koncept tego filmu, który polega na tym, że mamy bardzo nieśmiałą, zakompleksioną bohaterkę, która wygląda jak normalna, przeciętna dziewczyna, ale jest otoczona supermodelkami, bo akurat pracuje w takiej branży, że jedyne kobiety, jakie spotyka na swojej drodze, wyglądają właśnie jak supermodelki, są przepiękne, atrakcyjne, cudownie umalowane, mają idealne kształty i ona ma ogromne kompleksy i tak ten film jest ustawiony już niemalże od pierwszej sceny, kiedy my ją widzimy, jak ona takim tęsknym wzrokiem patrzy na te śliczne dziewczyny, sama idąc na jakieś ćwiczenia właśnie na rowerek i właśnie podczas tych ćwiczeń uderza się w głowę i jej nastawienie zupełnie się zmienia do własnego wyglądu. Ona nagle, patrząc na siebie w lustrze, widzi atrakcyjną kobietę. I to jest ciekawe, bo nigdy chyba nie mamy wprost powiedziane, co dokładnie ona widzi, ale mamy taką sugestię, że ona właśnie zaczyna siebie postrzegać zupełnie inaczej, widząc właśnie w swojej głowie zupełnie inne wyobrażenie na swój temat, staje się pewna siebie, przebojowa i zupełnie odmienia swoje życie. I to się oczywiście na pewnych płaszczyznach sprawdza, na innych ta historia się nie sprawdza. Mnie się bardzo podoba drugi plan w tym filmie, bo jest bardzo dużo fantastycznych aktorów, także komików amerykańskich, którzy tam są zaangażowani, między innymi A.D. Bryant, Rory Scovel, czy też Sasheer Zamata się pojawia w takiej bardzo małej rulce. Ona była przez kilka sezonów w programie Saturday Night Live. A co nie działa twoim zdaniem? Tutaj jest taki problem z tym filmem, przynajmniej ja mam taki osobisty z nim problem podczas oglądania, że on w gruncie rzeczy chce bardzo, bardzo tutaj szlachetną rzecz nam zrobić, bo właśnie promować tą body positivity, wiarę we własne możliwości, wiarę w pewność siebie. Idea jest fantastyczna. Dokładnie. To, że właśnie to, jak siebie postrzegamy, to jak ludzie nas postrzegają, zależy w dużej mierze od tego, jak my sami siebie postrzegamy, bo ta sama dziewczyna po prostu wyobrażając sobie siebie jako atrakcyjną, silną, przebojową, zupełnie zmienia wyobrażenie ludzi na swój temat. Podejmuje też decyzje, których nie podjęłaby jeszcze 2 tygodnie temu, dlatego, że teraz wierzy w siebie. Dokładnie, ryzykuje, robi bardzo dużo dziwnych rzeczy. Nie chcemy zdradzać dokładnie, tak, żeby nie odebrać Państwu przyjemności sensu, bo akurat te sceny, w których ona konfrontuje swoje wyobrażenia o sobie ze światem, są chyba jednym z mocniejszych akcentów tego filmu. Ale no mamy taki, dla mnie sam ten koncept, że mamy główną bohaterkę, która właściwie wygląda jak przeciętna, normalna dziewczyna, którą mijamy na ulicy i zderzamy, jakby komizm budujemy na tym, że zderzamy ją z dużo bardziej atrakcyjnymi od niej kobietami, które reagują dziwnie na to, że ona zachowuje się, jakby była jedną z nich. To jest coś, co nie do końca mi gra, bo jakby w tym momencie film daje mi do zrozumienia, tak, teraz popatrz, bo ona nie wygląda tak jak one i to jest temat do żartów. To może nie do końca mi tutaj pasuje. I też z jednej strony jest taki problem, że właśnie niby film chce obśmiewać te takie schematy w świecie modelek, tą taką próżność, powierzchowność, ale jednocześnie właśnie na nich opiera cały ten schemat fabularny. A dla mnie w momencie, w którym mamy już dość dużo i filmów, i seriali, które właśnie promują to body positivity w taki zdrowy, fajny sposób, to jest może troszeczkę się wydaje wręcz nawet krok w tył. Porozmawiamy w takim razie trochę szerzej o tym, w jaki sposób twórcy serialowi, jak twórcy filmowi na to reagują. Bo jednak oczywiście to też z drugiej strony jest tak, że te standardy wyśrubowane i absolutnie nierealistyczne są dyktowane nie tylko przez świat mody, ale także przez Hollywood. Tak, myślę, że przede wszystkim przez Hollywood, jeżeli mówimy tutaj o kinie czy o telewizji. I wciąż mamy problem, przynajmniej w tym kinie wysokobudżetowym, żeby główną bohaterką była kobieta, to w ogóle po pierwsze, chociaż to się powoli zmienia, ale żeby ta kobieta wyglądała nieco inaczej, żeby wyglądała tak, jak wyglądają prawdziwe kobiety. I tutaj wydaje mi się, że telewizja trochę wyprzedza kino, bo też jest stało to się to... To się telewizji zdarza ostatnio. Tak, prawda? Telewizja jest jakimś takim bardziej otwartym medium na eksperymenty i pod względem scenariusza i pod względem tego, co można pokazać i tego, że nie wiąże nas ta kategoria PG 13, tylko możemy trochę poszaleć, trochę właśnie eksperymentować. Czyli to ja może jeszcze dopowiem PG-13, czyli to są filmy, które mogą oglądać widzowie od 13 roku życia. Prawda? Tak, tak. Pod opieką rodziców. Więc tutaj w telewizji już mieliśmy takie bohaterki, które ten schemat przełamywały w bardzo ciekawy sposób. Mamy cały serial Orange is the New Black, w którym niby główną bohaterką jest biała, atrakcyjna kobieta, ale całe spektrum ciał, kolorów, kształtów i problemów i tożsamości seksualnych jest tutaj bardzo ciekawie poruszony. No i to jest serial, który właśnie pokazuje kobiece ciała tak, jak one wyglądają i nie robi z tego żadnego tematu, żadnego dramatu, nie ma tutaj żadnego fetyszyzowania tego. Mamy bohaterkę, która ma nadwagę i jest ona obiektem seksualnym, jest kobietą, która jest pożądana. Jakby nie ma potrzeby, żeby tutaj budować narrację wokół tego, że ktoś ma kompleksy z punktu na swój wygląd. Droga do szczęścia i sukcesu nie prowadzi przez pozbycie się okularów, pozbycie się krągłości i zmianę sposobu ubierania na przykład. Tylko rzeczywiście to... Dokładnie. Oczywiście to jest bardzo prosty morał, ale myślę, że przez tą prostotę właśnie ważne, że to, co zreprezentujemy sobą, nie jest reprezentowane tylko przez to, jak wyglądamy. Dokładnie. No i mamy też na przykład, to jest zresztą jeden z moich ukochanych seriali, bardzo mało się o nim mówi w Polsce, Jane the Virgin z Giną Rodriguez, która, no i też dziwnie się trochę czuję, jakby robiąc w tym momencie z tego temat, że ona jest latynoska, która no, nie ma figury modelki. Ona po prostu wygląda też jak normalna dziewczyna i ona była sama zdziwiona, że po pierwsze została główną rolę w serialu, w którym otaczające ją kobiety wyglądają nieraz, są kilka rozmiarów mniejsze, ale sama pamiętam nawet taką anegdotę, kiedy ona opowiadała, że po nakręceniu pilota tego serialu zachorowała na jakąś koszmarną grypę i bardzo schudła i kiedy mieli dokręcać kolejne odcinki, producenci wzięli ją na stronę i powiedzieli: ale Gina, nie musisz chudnąć do tej roli, my cię lubimy taką, jaka jesteś, my chcemy, żeby ta bohaterka wyglądała jak zdrowa, normalna kobieta. Więc no, mamy kilka już takich przykładów seriali, też należy wspomnieć pewnie Dziewczyny, w których Lina Dunham tutaj przetarła szlak kilka lat temu i pokazała po prostu ciało kobiety nieidealne, zupełnie takie, jakbyśmy się nie spodziewali zobaczyć na ekranie. To było wręcz doświadczenie takie no, wyzwalające dla wielu kobiet i dla wielu twórców, wydaje mi się. Ale z drugiej strony kino jednak zostało trochę w tyle za tymi zmianami, mam wrażenie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to ostatni taki przykład, jaki mi przychodzi do głowy, to jest Tali z Charlize Theron, który pokazywał kobietę, matkę trójki małych dzieci. No i tam też mieliśmy to ciało po porodzie. Nieco, wiadomo, że to ciało wygląda nieco inaczej. Charlize Theron przytyła trochę do tej roli. I ja pamiętam, jak dla mnie to było normalne. Ja oglądając taką bohaterkę na ekranie, myślałam sobie, okej, cieszę się, że ktoś pokazał, jak wygląda życie młodej mamy od takiej strony, może nieco mniej spektakularnej, takiej bardziej... Mniej cukierkowej, dokładnie, mniej wyidealizowanej. Ale spotkałam się z kilkoma opiniami kilku mężczyzn, którzy mieli straszny problem z tym filmem, bo nie uważali, że to jest epatowanie właśnie jakimś takim ciałem, które jest nieatrakcyjne, więc to pokazuje, że jednak chyba trzeba takie filmy wciąż robić i trzeba o tym rozmawiać, nawet jeżeli może forma nie do końca jest idealna, jeżeli tutaj mamy jakieś zastrzeżenia, to chyba takie filmy dalej trzeba robić, żeby pokazywać właśnie takie sceny, że mamy konkurs bikini i przychodzi dziewczyna, która zupełnie zmienia wyobrażenie na temat tego. Przychodzi Amy Schumer i ona się nie przejmuje tym, jak wygląda. To jest też tak, że to, od czego ja zaczęłam, czyli te opinie negatywne o filmie Jestem taka piękna, które już po pierwszych zwiastunach się pojawiły, dotyczyły też tego, że wiedząc ze zwiastuna, jaki będzie temat tego filmu, niektórzy krytycy, niektórzy internauci mówili, że przecież Amy Schumer to jest atrakcyjna kobieta, która nie jest wcale najlepszą aktorką do tego, żeby w takiej roli wystąpić. No właśnie. I to jest też pytanie, czy ona została obsadzona w tym filmie dlatego, że jest bardzo atrakcyjną kobietą i dlatego to jej, ta jej niska samoocena jest jakby nie na miejscu, czy właśnie dlatego, że to jest póki co wciąż jedyna kobieta, która może zostać obsadzona w głównej roli w takim filmie. Mhm. Bo gdyby, no nie wiem, nie chcę tutaj jakby tutaj jednoznacznie oceniać, ale być może to jednak wciąż jest tak, że gdyby była po prostu wyglądała trochę inaczej, gdyby miała kilka kilogramów nadwagi więcej, to może by tej roli nie dostała. Nie wiem. Trudno tutaj jednoznacznie oceniać. Na pewno to, co robi Amy Schumer, jest w ogóle super. I to, że się pojawiają kobiety, które mają dystans do siebie i obśmiewają właśnie zawyżone standardy i pokazują, że nie, kobiety tak nie wyglądają, kobiety się tak nie zachowują, to jest na pewno bardzo potrzebne i super zabawne. I też zachęca innych twórców, aktorki i całe może środowisko do tego, żeby te wyśrubowane standardy może troszeczkę obniżyć. I też te zmiany chyba obserwujemy, bo nawet zresztą koleżanka Amy Schumer, czyli Jennifer Lawrence, wielokrotnie podkreślała właśnie, że nie będzie chudnąć do roli, nie zgadza się na to, żeby zmieniać swój wygląd i może takie głosy są jak najbardziej potrzebne. Nawet jeżeli ktoś uważa, że to jest za bardzo przerysowane, tak jak w przypadku Amy Schumer, to chyba czasami coś trzeba może trochę mocniej coś powiedzieć dosadniej, żeby reszta posłuchała. Amy Schumer rzeczywiście się nie cofa przed niczym. Akurat w tym filmie w ramach kategorii wiekowej 13, ale w innych swoich występach nie cofa się przed niczym. No powiedzmy w tej warstwie werbalnej, żeby na pewne rzeczy nam zwrócić uwagę. Małgorzata Staciak, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. I put a spell on you. Because you're mine. Because you're mine. Stop the things you do. Stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. I can't stand. Can't stand. You running around. No, I can't stand. Stand you putting me down. Oh, I put a spell on you. I put a spell on you. 'Cause you're mine. Stop the things you do. Stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I love you. I loved you anyhow. I don't care if you don't want me. Say I'm yours. To Kristen Kingfish Ingram ze ścieżki dźwiękowej drugiego sezonu serialu Luke Cage. Ścieżki dźwiękowe seriali dzisiaj nam towarzyszą, ale teraz już nie o ścieżce, ale o samym serialu. Ten tytuł, który za chwilę się pojawi, padał już w ABC Popkultury przy okazji rozmów o najbardziej oczekiwanych, najciekawszych premierach tego roku. Ostre przedmioty na podstawie psychologicznego thrillera Gillian Flynn, która napisała też Zaginioną dziewczynę. Być może pamiętają Państwo film Davida Finchera sprzed 4 lat na podstawie tej właśnie książki. A Ostre przedmioty to powieściowy debiut Gillian Flynn, chwalony przez samego Stephena Kinga. Historia o powrocie do rodzinnego domu, o powrocie do rodzinnego miasta pełnego demonów przeszłości. I już sama historia Gillian Flynn zwiastować mogłaby interesującą serial. Nad scenariuszem autorka pracowała m.in. z Marty Noxon, ale mamy też reżysera do tego, Jean-Marc Vallée, który dla kina zrobił m.in. Witaj w klubie z oscarowymi rolami Matthew McConaughey'a i Jareda Leto, a dla telewizji zrobił znakomite Małe kłamstewka. I tutaj ponownie, tak samo jak w przypadku tego serialu, właśnie miał okazję pracować z fantastycznymi aktorkami i one za chwilę opowiedzą co nieco o pracy nad serialem. Główną rolę w Ostrych przedmiotach, rolę Camille Preaker, dziennikarki z burzliwą przeszłością, która z tą przeszłością musi się zmierzyć, wracając do rodzinnego miasta, gra Amy Adams. Ta dziennikarka ma napisać artykuł o zamordowanych nastolatkach i no właśnie, to jest początek. Czym Amy Adams przyciągnęła ta właśnie historia? To było kilka rzeczy. Kiedy po raz pierwszy spotkałam się z Gillian Flynn, Marty Noxon i Jessica Rhodes, jedną z producentek, poczułam, że praca z tymi inteligentnymi, twórczymi kobietami sama w sobie jest bardzo kusząca. Bardzo podobała mi się ta postać, a jednocześnie się jej bałam, ale to też było ekscytujące, zanurzyć się w bohaterkę, która stała się ważna dla tylu ludzi. Plus oczywiście Jean-Marc i stacja, która nas wsparła przy opowiedzeniu tej historii. Należy też dodać tutaj, wydaje mi się, że Amy Adams jest także producentką Ostrych przedmiotów. Która z tych funkcji była pierwsza? Pojawiły się jednocześnie, zaproponowano mi od razu obie te funkcje. Ucieszyłam się, że będę mogła mieć także wpływ na serial. Czułam też ogromne wsparcie od całej ekipy jako producentka wykonawcza. Tyle czasu spędziłam na różnych planach i zawsze chciałam się jakoś przyczynić, poza graniem oczywiście, do efektu końcowego, ale zawsze miałam poczucie, że za bardzo się wychylam. A tym razem mogłam się i kreatywnie wyżyć, i zagrać, i nie miałam już tego problemu z wychylaniem się. To mówi Amy Adams, znakomita aktorka, tak przy okazji powiem, że wielokrotnie przecież nominowana do Oscara i uważam za skandal to, że jeszcze tego Oscara nie dostała. Z wielu ról ją znamy, ale ta Camille to właściwie Camille Preaker, główna bohaterka Ostrych przedmiotów, to zupełnie inna postać od tych, które grała Amy Adams do tej pory. You know, when you read the book Sharp Objects, Gillian at one point... W książce Camille mówi w pewnym momencie, że jej szef w gazecie uważa ją za łatwowierną. To ze mną zostało. Z całym tym mrokiem, smutkiem, wszystkimi wadami i nałogami Camille ma wielkie serce. Trzymałam się tego i to sprawiło, że przepełnił mnie jeszcze większy smutek niż przy jakiejkolwiek innej postaci, którą grałam. Głębszy związek z jej tęsknotą i bezbronnością. Można się poczuć jak otwarta rana, grając taką postać jak Camille. Wszystko, co ona robi, jest tylko po to, żeby przetrwać. Ciekawe było granie postaci z wadami. Nie znam ideałów. Każdy ma wady, podejmuje złe decyzje. Nigdy nie patrzyłam na nią jak na kogoś, kogo boję się zagrać. Teraz przypomina mi się odcinek, w którym Camille cały czas pije piwo. Wypiłam wtedy chyba 24 piwa bezalkoholowe, bo Jean-Marc lubi grać sceny od początku do końca, więc cały czas piłam. Tak to było. No właśnie, Jean-Marc Vallée, przechwycony przez telewizję do seriali. Co o nim mówi Amy Adams? Same superlatywy. Jest cudowny. Wiedzieliśmy, że to on będzie robił ostre przedmioty, zanim jeszcze powstały Małe kłamstewka. Nie znam drugiego reżysera, mężczyzny, który miałby taką wrażliwość na kobiece postaci. Nie mówię, że takich reżyserów nie ma. Wielu świetnie sobie z tym radzi, ale Jean-Marc potrafi odrzeć cię z aktorskich zahamowań. Robisz to, o co cię prosi. Spędzamy na planie całe dnie, nie ma zbyt wielu przerw, jesteśmy w tym samym miejscu, nie wychodzimy, więc w jakiś sposób zrastamy się z postacią. Myślimy tylko o tym, co jest potrzebne do tego, żeby opowiedzieć historię, którą mamy do opowiedzenia. Tak o pracy nad ostrymi przedmiotami, no właśnie, Jean-Marc Vallée, ostre przedmioty, małe kłamstewka, nad ostrymi przedmiotami o pracy Amy Adams w ten sposób opowiada. Ja miałam okazję zobaczyć już kilka odcinków tego serialu. I to, co mówi Amy Adams o nim, składa mi się rzeczywiście w całość. Nic nie będę zdradzać, ale jestem pod wrażeniem. Za chwilę jeszcze pojawi się Patricia Clarkson, która w Ostrych Przedmiotach gra matkę głównej bohaterki, Camille. Ale teraz sięgniemy po muzykę, której słucha Camille Pricker. A ona lubi Led Zeppelin. And if I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. To a castle I will take you. Well, what's to be, they say, will be. And if the wind says spin, sail away, leave the day way up high in the sky. And low, but the wind won't blow. We really shouldn't go. We only got to show. If you say to me tomorrow, oh, what fun it all would be, then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I can't go in, see it spin, sail away, leave the day away. What you need so bad. To z playlisty bohaterki Ostrych Przedmiotów Camille Pricker. Jeszcze nie wiem, jakie utwory pojawią się na ścieżce dźwiękowej serialu. A teraz kolejna wielka aktorka, która akurat w Ostrych Przedmiotach pojawia się jako matka głównej bohaterki, ale znamy ją oczywiście z niejednej roli na dużym ekranie, a także na małym ekranie. Pograła między innymi chociażby w serialu 6 stóp pod ziemią, czy ostatnio w różnych produkcjach. Parks and Recreation chociażby. Także tu komediowe oblicze swoje odsłoniła Patricia Clarkson, bo to o niej mowa. A zapytana o to, co ją przyciągnęło do Ostrych Przedmiotów, odpowiada, że cóż, po pierwsze Gillian Flynn, po drugie Jean-Marc Vallée, a po trzecie Amy Adams. Adora, tak ma na imię bohaterka grana przez Patricia Clarkson, matka głównej bohaterki. To jest skomplikowana postać. W serialu powtarza taki ruch ściągania sztucznych rzęs, który został zapisany w scenariuszu, ale Patricia dodała, dała jej zamiłowanie do tańca. The pulling of the eyelashes was in the script. The dancing was not. That was an idea. Dzięki tańcowi ona może zrzucić trochę napięcia, które ją wypełnia, bo ona cały czas udaje. She's fraught, you know, she's a ma za sobą bardzo trudne dzieciństwo. Came from a very difficult childhood, doświadczyła przemocy i tę przemoc przekazała. To się nie kończy, to błędne koło. Abuse often is generational and I think she suffered abuse and continues on and Amy has suffered and Eliza has suffered and it is just a but I think in the end. Ale ostatecznie to, co jest wspaniałe w tym serialu, to to, że to jest historia o trzech kobietach. O tym, jak sobie radzą z tym, co dostały od życia, z rolami, które zostały im przez świat przydzielone, jak do nich pasują. Po Małych Kłamstewkach to kolejna fantastyczna historia o kobietach. Oczywiście są tu też mężczyźni, świetne role, ale sercem tego serialu są kobiety. There's beautiful men in this series, but the heart of this piece is female. Porozmawiajmy jeszcze o jednym konkretnym mężczyźnie. Wróćmy do Jean-Marca Vallée. Patricia Clarkson słynie z takiego zachowania na planie, że bardzo broni swojego stanowiska w sprawie postaci. Jak się zatem pracowało z takim reżyserem jak Jean-Marc Vallée? I mean, Jean-Marc and I, he works in a way that I really love. Podoba mi się sposób jego pracy. Kiedyś wiele lat temu opowiedziano mi, że mam francuski styl pracy, a on jest z Montrealu, więc jest bardzo francuski. Otwarty, emocjonalny. Codziennie wymagał od nas prawdy. Każdego dnia coś odkrywaliśmy. Na tym planie nie było pobieżności. Every day you took a journey. There was never a day with Jean-Marc that it was casual. Nothing is casual. Podziwiam go za to, że umiał nas porwać. Czy miało się główną rolę, czy jedną kwestię, czy żadnej kwestii się nie miało. Każdą komórką czuło się, że jest się częścią tego planu. To było niezwykłe. Postać grana przez Patricia Clarkson wchodzi oczywiście z innymi bohaterami w różne relacje, ale jest też taka relacja, która raczej jest drugoplanowa. Relacja Adory z jej serialowym mężem. Co Patricia Clarkson ma na ten temat do powiedzenia? Well, I love the actor, but he is... You'll see where he moves. Uwielbiam aktora, który gra tę rolę. To oczywiście historia, która staje się bardziej pierwszoplanowa w miarę rozwoju akcji. That's very unexpected. Very. But I think Adora loves. Ale myślę, że Adora przede wszystkim kocha, uwielbia swoje dzieci. Uwielbia w taki sposób, że jest obsesyjnie zaborcza. To ją napędza w życiu. Chce, żeby córki realizowały jej wizję idealnego życia. Przecież daleko mu do ideału. Padło tu wiele słów o tym, że w Ostrych Przedmiotach na pierwszym planie są kobiety. Wziąwszy pod uwagę sytuację w Hollywood teraz, czy Patricia Clarkson zauważa też zmianę sytuacji kobiet w showbiznesie? It's arrived and I feel it, I sense it. Ta zmiana następuje. I see it in everything. Czuję ją i widzę w filmach, które wchodzą na ekrany, w scenariuszach, które dostaję, także w telewizji. Telewizja zawsze była świetnym medium dla kobiet. For women. I think it has always been a